في جنات

وأصحاب اليمين ما أصحاب

Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. شب بخیر. آنچه شنیدین تلاوت استاد شهات محمد انور بود. آیاتی از سوره های مبارکه قصص، واقعه، بلد، قریش و کوثر. أو ضر من الغرق أو دور.